Tervepä terve ja tervetuloa Underground Huminaa. Miksei kuulu mitään? Vähän heikosti kuulu. No niin, juu, Underground Huminaa taas teidän korvillenne. Ja tuo nyt oli tuota vanhasta lähetyksestä. Vähän myöhästyin, kun oli logistisia probleemia. Mutta ei siinä. Täällä ollaan ja tosiaan kesätauko päättynyt. Ja nythän on elokuun 7. ja ensimmäinen Underground Huminaa tänä kesän jälkeen, juuri näin syksynä elokuussa. Plää ja plää. Ei muuta kuin musiikkia. Robby Krieger levyltään Door Jams. Ja biisi on Reggae Funk. Nyt en muista vuotta, mutta jossain 70-luvulla tässä mennään. We'll be right back. Tällä hetkellä suojatietä ja liikennevaloja. mutta on vain ajan kysymys. Ennen kuin hän alkaa pälyillä Ristin kirkkoa ja eduskuntataloa. Thank you.

Ja humisi Brian Briggs. Ja se oli AEO Part 1 ja AEO Part 2. Näin. Brian Damage nimiseltä levyltä. Ja arvata saattaa, että jotain kasarimeininkiähän tämä oli. Ja tasan 1980 on julkaistu. Sillä lailla. Ja sitten ei muuta kuin musiikkia lisää, että humista on niin, että päässä humisee, niin Keith and Tex. Tämmöiseltä Rebel Music-kokoelmalta. Kappaleella on Tonight. Why won't you come on? Tell me that you love me. Why won't you please tell me, baby, tonight, tonight, tonight? I tried my best to show you that I loved you, but you were untrue. I don't know why. Squeeze me with all your might tonight, I got a lot to say. Why don't you just hear me out? Today might be my last day. I ain't pointing no finger. The end is nigh, it's not written on my back. What I'm about to say, I believe it's a fact. You know the time. I got no

Näin Black Palle ja Heavy Metal From Hell. Juu, Black Palle-levyltä. Ja sitä ennen hän tuli Keith Hartley Band, The Time Is Near-levyltään. Nimikko kappale. Näin, sellainen biisi. Ja se on vuodelta 1970. Tämä Black Pallehan nyt oli ihan tuoretta tavaraa tältä vuodelta. No, ei siinä. Nyt laitetaan taas vanhaa matskua. Kriimiä. Sellainen biisi, mitä ei ole kyllä pahemmin kaiketikaan soiteltu. Steppin Out, minne sitten astuvatkin. Niit ryynei kaupataan. Hiffa tyypei, mutta pysty niit auttamaan. Vanhat frendit chittaa puhde semidensoin. Sitä tannu päivän lippu viinaan ja bentsoin. Jostain ne vahtoo, mutta en ymmärrä sanakaan. Eikä oikeestaan kiinnosta palakaan. Et kuka teki taas ja mitä teki kenelle? Olisiko aika muuttaa pois jo täältä, harvoin yllättää. Eiks mä olla julkisuudessa vaan pikaisesti kävästää. Eikä köyhä kande tuhlailla vähästää. Ei mikä pissi kreivi riitä niinku ennen. Aikuinen mies tarvii oikeinkin perheen. Ei voi jäädä tänne paatuu ja masentuu. Vuositolku tullut toimintaa kateltuu. Eikä aika jäädä menneitä katumaan. Eteen on ihan kulma takana se satumaa. Olisiko aika muuttaa pois jo täältä? Harvoin yllättää. Eiks me ollut nähty tää jo? Ihan turha kaula jumittaa. Me voitais pudiaa mis vaan ja tehdä mitä huvittaa. Olisiko aika muuttaa pois jo täältä? Harvoin yllättää. Eiks me ollut nähty tää jo? Ihan turha kaula jumittaa. Me voitais pudiaa mis vaan ja tehdä mitä huvittaa. Näin. Sehän oli Koivuniemen herrat kappaleellaan Aika muuttaa ja levyltään Jotain uutta auringon alla. Kaiketi siellä on jossain vaiheessa tulossa lisää materiaalia, mutta no sitten kerrotaan kun tietää. Eipä siinä. Ja sitten seuraava kappale onkin vähän toisenlaista Vahvah Watson kappaleellaan Guu Guu Vahvah. Et semmoista. Ah! näin. Se oli Link Vray, The Original Rumble-levyltään kappaleella Mustang. Näin mies hienosti haaveili kitarallaan komeasta kiesistä. Mutta ei enempää autoja nyt ihan tähän hetkeen. Tulee tuota punkkia, suomi-punkkia, olotila, medli, Puntalan keikalta ääniteltyä materiaalia. Ja medlissä on kolme kappaletta. Akvaario 130395 ja Viimeinen kevät. Olkaapa hyvät. Seuraavaa sikermää laulakaa mukana ja sit me mennään pois. Mertsi-diski on jossain päin, uutta paitaa, sellaista mitä 20 vuotta sitten ei ollut. Käykää hakene helvetti. Näemme kunkin teistä kykenevät ensi viikonloppuna. Tervetuloa. Pour tous les réfugiés, les sans-papiers, les demandeurs d'asile ou même les citoyens du monde. Oh noy, oh noy, sonati nati sing. Pour tous ceux qui ont vécu l'exil, nomades de gré ou de force, ceux qui ont quitté leur pays pour parfois trouver pire ici. So what a shame, no man. So listen this again, Breda. Ouais. Appel des renforts, la débit tout du pur incorporo. De l'évu sud au nord et cause qu'on est là pour vous. C'est la merde dehors pour ceux qui n'ont pas de passeport. Et c'est pour tous ces frères que je reviens chanter plus fort. Car lorsque tu vois les avions quitter l'aéroport, demande-toi pourquoi l'on rêverait de venir au nord. Lorsque dans ce pays on te traite salement comme des pauvres. Car ici ils ont l'or et ils préfèrent nous voir dehors. Quand tu choisis l'exil vers une autre nation, where is no one on blue tape but discrimination. C'est par où ces illusions, fuir sa condition, courir le monde mais comment fuir l'oppression. Repatriation, seulement Zion, citoyens du monde, voilà nos destinations. Mama Africa, n'est pas démunie, mais trop de richesse, mais dis-moi qui ramasse celle-ci. Oh Mama Africa, si désunie, qu'un temps de pays, mais dis-moi qui sème la cisanisine. For freedom fighter, contre la détresse, faut qu'on dit mon velesse, Africa in a distress. It's a freedom fighter. Car le monde sera à nous, il faudra se battre pour ça. Je ne veux plus de barrières, de ces frontières qui se donnent les ans. Oh non non non non, je ne veux plus de barrières, de ces frontières qui se donnent les ans. Et quand tu choisis l'exil vers une autre nation, there is no one, no blue jet, but discrimination. C'est croire en ses illusions, fuir sa condition, courir le monde, mais comment fuir l'oppression. Mais je rêve d'une terre promise pour toutes ces nations. Where is no one, no clue, j'ai believing in freedom. C'est repatriation, c'est le monde Zion. Citoyens du monde, voilà nos destinations. Choisir l'exil, quitter son pays n'est jamais facile. Lorsque pour quelques papiers tu as tout vendu, à se faire malader, administration corrompue. Mais je ne perds pas l'espoir lorsqu'on nous rejette. Car si t'es pas en place ici, tu ne ramasses que des miettes, yo. Mais je sais qui je suis et ils n'ont jamais ma tête. J'en cultive tes racines ici, ouais, plus rien ne t'arrête. Well, pour les frères qui n'ont plus de visa, pour les frères que tu n'acceptes pas, pour les frères qui sont toujours en bas, écoute ça. Pour les frères qui construisent l'Afrique pour que l'on puisse retourner là-bas. And praise the Father. Quand tu choisis l'exil vers une autre nation, where is no one, no blue jet, but discrimination. C'est croire en ses illusions, fuir sa condition, courir le monde, mais comment fuir l'oppression. Mais je rêve d'une terre promise pour toutes ces nations. Where is no one, no blue jet, and living in freedom. Cool repatriation, c'est le monde Zion. Citoyens du monde, voilà nos destins. Nation. Undig along, whoa, the oh, oh, oh, oh, The answer always in our heart. 11 times I was out of bus. 11 times I've been to jail. Some of the times I've been there, nobody could go my bed. But it seems to me, Lord, that this old boy has don't fit. Well, I jump in a rose bush, my mouth smelling like those men. Some of the times I was innocent, just said guilty. siitäkin huomaa, että on palattu arkeen ja kesä on ohi, kun virastoasiat vievät niin paljon aikaa. Nyt mä en muistais, mitä biisejä tuolla soi, kun piti hoitaa niitä muita juttuja. Mutta tuo viimeisin oli Dub Trio New Heavy-levyltään 10. kappale Cool Out and Coexist. Juu, ja tuli sieltä jotain lynnäriä, Dub Incorporationia ja mitäs kaikkea, sen semmoista. Mut sitten, Dwight Twilley on siinä miestä nimellä paiskattu. Ja Three Persons kappale levyltä Sincerely. No. näin. Se oli Merkin Manor. Ja mikähän se biisi nyt olikaan. Meni taas ohi, mutta ei se mitään. Lisää musiikkia joka tapauksessa luvassa. Ja nyt tulee sitten Jeff Beck. Air Blower-levy. Ja levyltä Blow by Blow. Joo, se oli Air Blower. Vuodelta 75. Että ei muuta kuin kintulla koreesti. Thank you.

Näin, Joe Satriani levyltään Time Machine. Näköjään oli Live Taltio, juu. Ja niin, Time Machine, mutta ei jätkä pitkälle pötkinyt tuolla aikakoneella. Se oli Summer Song. Näin ollen siis, ei se kesää pidemmälle päässyt. Taisi mennä taakse päivää, olikohan ensi kesässä. No, väliäkö sillä, lisää musiikkia. Tämä nyt tavallaan liittyy tuohon edelliseen, koska The Kinks levyllään Maswell Hillbillies, bonus tracks ja blää ja blää ja blää. Mut biisin nimi on Holiday, että näin mennään nyt taas oikein vapaapäivä tunnelmissa. Yeah. Holiday, oh what a lovely day today. I'm also glad they sent me away to have a little holiday today. Holiday, holiday. And I'm just standing on the end of a pier, hoping and dreaming you are here to share my little holiday. Looking in the sky, the gap in the clouds. Sometimes I think that sun ain't never coming out. I'd rather be hiding in that dirty old town. I had to leave the city, cause it nearly brought me down. Oh, holiday. Oh, what a lovely day today. I think I'll get down on my little knees and pray. Thank you, Lord. Thank heaven. And my blisters and sand is in my hair. The season opened sore, but I really couldn't care. I'm breathing through my mouth, so I don't have to sniff the air. Oh, holiday. Oh, what a lovely day today. I'm also glad they sent me away to have a Näin. Ginger Baker läpytteli menemään levyltään Unseen Rain kappaleen The Great Festival of Destruction. Että semmoista tiukkaa meininkiä ja niin poispäin. Juu, hei muuten. Itse asiassa lähetys alkaa olla lopuillaan 12 minuuttia. Niistä en käytä kuin ihan pienen tovin enää lässytykseen. Eli tämän ja tämän jälkeen sitten ei enempää tule höpötyksiä. Niinpä niin, loppu menee musiikin parissa ja sen aloittaa ensin The Sensational Alex Harvey Band kappaleellaan River of Love levyltä The Impossible Dream, joka on julkaistu vuonna 1974. Sellaista kommunikaatiota siihen aikaan ja tältähän se kuulostaa. When